بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تميلزي ويكي ليوبيتا مصالة كذا ليوبيتا متومي صلى الله عليه وسلم katika mambo yatakayofuatia, mambo ya ghaib ambayo yatafuatia kuwa ni alama za kiyama. An-nafkhu fi sur, kupuziwa parapanda. Qala an-nafkhu ma'rufun, nafkh ni jambo linajulikana. Wasuru lughatan al-qarnu, sur katika lugha ni al-qarnu, ile pembe. Wa shar'an qarnun adhimun iltaqamahu israfilu yantadhiru mata yu'maru binafkhihi, ni pembe kubwa ambayo ameifunga Israfil katika mdomo wake. Yantadhiru mata yu'maru binafkhihi, anangojelea wakati wa kuamrishwa kuvivia parapanda hiyo. Qala wa israfilu ahadul malaikatil kiram alladhina yahmiluna al'arsha, Israfil ni mmoja wa malaika watukufu wanayoibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiye aliyepewa jukumu hilo la kuvivia hiyo parapanda siku ya kiyama. Idhan wa israfilu ahadul malaikatil kiram alladhina yahmiluna al'arsha, Israfil ni mmoja wa malaika watukufu wanaobeba arshi ya Allah. Wa huma nafkhatani, na hizo nafkha ni mbili. Hiyo kuviviwa, itapuziwa parapanda hiyo mara mbili. Ihdahuma nafkhatul faza yanfukhu fihi fayafza'u an-nasu wa yas'aquna illa man shaa Allah, kule uvivio wa kwanza nafkhatul faza ni upuzio wa kufadhaika, ambapo atakavivia parapanda hiyo. Fayafza'u an-nasu, watu watafadhaika na kuogopa. Wa yas'aquna, na watakufa. Illa man shaa Allah, isipokuwa atakaowataka Allah. Hiyo ndio nafkha ya kwanza atakayovivia huyo Israfil, inaitwa nafkhatul faza, nafkha ya kufadhaika, ambapo watu watafadhaika na kufariki. Ila ambaye, kila ambaye hajafa atakufa. Illa man shaa Allah, isipokuwa atakaowataka Allah. Wathani, mvivio wa pili, nafkhatul ba'thi, ni mvivio wa kufufuliwa watu. Parapanda jingine la pili litapigwa, litakuwa ni kufufuliwa kila kilichokufa. Sema yamfukhu fihi fayub'athun wa yaqumuna min quburihim, atavivia Israfil tena mara ya pili, alafu watu watafufuliwa na kusimama kutoka katika makaburi yao. Waqad dalla ala an-nafkhi fi suri al-kitabu wa sunnah wa ijma'ul umma, imefahamisha kupuziwa parapanda hilo Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya umma. Qala Allahu ta'ala wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yandhurun, litapulizwa parapanda, watakufa walio katika mbingu na walio katika ardhi, isipokuwa atakaowataka Allah. Kisha litapulizwa tena mara ya pili, mara nyingine. Fa idha hum qiyamun yandhurun, mara wao ni wenye kusimama wanaangalia. Hiyo ndio nafkhatul ba'thi hii ukhra. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanufika fi suri فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Litapulizwa parapanda, mara wao wanatoka katika makaburi yao kuelekea kwa mola wao. Hiyo ndio nafkhatul ba'th. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. كيش التقوليزو باراباندا حتى لسيكيا يويوت اسبقوا أتينامشا شنغو ياكي نكوينوا مرا نينجين شنغو ياكي. Thumma yunfakhu fi suri, kisha litapulizwa parapanda, fala yasmauhu ahadun, hata sikia parapanda hilo yoyote, illa asgha laitan wa rafa'a laita, isipokuwa atainamisha shingo yake na kuinua shingo yake kutokana na mfadhaiko wa parapanda hilo. Thumma la yabqa ahadun illa su'id, kisha hatabakia yoyote isipokuwa atafariki kwa parapanda hilo Wale ambao hawajakufa watakufa kwa parapanda hilo. Thumma yunzilu Allahu mataran, kisha Allah atateremsha mvua. Kaannahu tallu au idhallu, hadha shakku rawi. Kaannahu tallu, kama kwamba ni mvua nyepesi, mvua hafifu. Fatambutu minhu ajsadu nas, itamea kwa mvua hiyo miili ya watu, miili ya watu itamea kwa mvua hiyo. Thumma yumfakhu fihi ukhra, kisha litapulizwa parapanda jingine. Fa idhahum qiyamu yandhurun, mara wao watakuwa wamesimama wanaangalia, wale waliokufa wote watafufuka. Alhadith rawahu Muslimun fi hadithin tawil. وقد اتفقت الأمة على ثبوته, أمة موافقيانا جنبو هيلو لكثبوتو هيلو باراباندا. هيونجيو النفخ في السور. ثم قال رحمه الله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما, watakusanywa watu siku ya kiyama hali ya kutokuwa na viatu, hali ya kuwa tuputupu, hali ya kuwa hawajatahiriwa. Buhuman, hali ya kutokuwa na chochote, hawana chochote. Wayuhsharu nnasu yawma alqiyama hufatan, watakusanywa watu siku ya kiyama katika uwanja wa mahshar hali ya kutokuwa na viatu, watakuwa hawana viatu. Uratan, hali ya kuwa tuputupu. Ghurlan, hali ya kuwa hawajatahiriwa. Buhuman, hali ya kuwa hawana chochote. Fayakifuna fi mawkifi alqiyama, watasimama katika mawkifi ya qiyama. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, mpaka atakapowaombea shafa'a mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mama Aisha radhiallahu anha, mtume aliposema hadithi hii akamwambia mama Aisha, akamwambia mtume, basi watu itakuwa waangaliana itakuwa watu waangaliana tupu zao. Mtume akamwambia al-amru ashaddu min dhalik, jambo lenyewe ni zito kuliko kuangaliana. Mtu hata kuwa nafasi ya kuangalia tupu ya mwenzake, jinsi mambo yenyewe yatakayokuwa mazito jambo hilo la kiyama. Likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi, kila mmoja atakuwa na jambo linalomshughulisha, hofu na vitisho vya siku ya kiyama. Hakutakuwa na hata nafasi na mawazo ya kuangalia tupu ya mtu mwingine. Al-amru ashaddu min dhalik, mtume akamwambia mama Aisha, kwa pamoja na kwamba watu watakuwa tupu, lakini hakuna kuangaliana, mtu hatakuwa na nafasi hiyo wala hatakuwa na mawazo hayo ya kuangalia tupu ya mwenzake. Hatta yashfa'a fihim, nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mpaka atakapowaombea shafaa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama inavyojulikana ash-shafa'atul uzma. Watu watakwenda kwa nabii Adam atakataa, watakwenda kwa nabii Musa, watakwenda kwa nabii Isa, watakwenda kwa Ibrahim, watakataa hao mpaka waende kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye atakayesema ana laha, mimi ndiye mwenye shafaa hiyo. Kisha mtume atakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuambiwa na Allah, sal tu'ta washfa'tu shafa, atawaombea shafaa umati wake na watu wote walio pale katika uwanja wa mahshar, wale ambao hawajahukumiwa wahukumiwe, wale ambao wamehukumiwa kwenda peponi waende, wanaohukumiwa kwenda motoni wahukumiwe waende. Shafa'atul uzma kwa sampuli zake zitakuja huko mbele, anwa'u shafa'a. Wa hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mpaka atakapowaombea shafa'a mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, Allah atawahisabu viumbe vyake hivyo tabaraka wa ta'ala. Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawahisabu waja wake. Watunsabu almawazinu watunsharu dawawinu watatatayaru suhufu al-a'mali ila al-aymani wash-shamail, zitasimamishwa mizani. Mizani zitasimamishwa pale, mabuku ya watu yatafunuliwa. Tunsharu dawawinu watatatayaru suhufu al-a'mali ila al-aymani wash-shamail, vitaelekea vitabu vile vya amali za watu upande wa kulia na upande wa kushoto. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, ama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, huyu atahisabiwa hisabu nyepesi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, na atarejea kwa jamaa zake hali ya kufurahika. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, ama mwenye kupiwa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, fasawfa yad'u thubura, huyu atalingana na kuita maangamivu. Wayasla saira, na ataingia katika moto, huyu aliyepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akisherehesha fakra hii ya Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, qala al-ba'thu wal-hashr, kufufuliwa na kukusanywa. Al-ba'thu lughatan al-irsalu wan-nashru, ba'th katika lugha al-irsalu wan-nashru, kupelekwa na kukusanywa. Wa shar'an ihya'ul amwati yawm al-qiyama, ni kuhuishwa, kupewa uhai waliokufa siku ya kiyama, ndio inakusudiwa al-ba'th. Ihya'ul amwati yawm al-qiyama, kupewa uhai wale waliokufa siku ya kiyama, ndio makusudio ya sheria ya al-ba'th. Walhashru lughatan aljamu, hashri katika lugha ni kukusanywa. Washar'an jamu alkhalaiqi yawma alqiyama lihisabihim walqada'i bainahum, hashri katika sheria ni kukusanywa viumbe siku ya kiyama kwa ajili ya kuhisabiwa na kuhukumiwa baina yao. Hiyo ndio hashri katika sheria, kukusanywa viumbe siku ya kiyama, lihisabihim kwa ajili ya kuhisabiwa, walqada'i bainahum na kuhukumiwa baina yao. Qala walba'thu walhashru haqqun thabitun bilkitabi wassunna wa ijma'il muslimin, jambo hilo la kufuliwa na kukusanywa ni haki iliyothubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya Waislamu. Qala Allahu ta'ala qul bala wa rabbi latub'athunna, qul bala wa rabbi latub'athun, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, walidai makafiri kuwa hawatafufuliwa, Allah akamwambia mtume wake kul waambie bala kwa nini wa rabbi na hapa kwa mula wangu latubathunna mtafufuliwa thumma latunabbaunna bima amiltum kisha mtafahamishwa yote yaliyo mliofanya duniani wadhalika ala Allah yasir na hilo kwa Allah ni jepesi hili moja katika aya zinazothibitisha jambo hili la kufufuliwa viumbe wote siku ya kiyama وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سيما حقيقة watu wa mwanzo na wa mwisho wote waambie kwamba mtakusanywa katika wakati wa siku hiyo inayojulikana ambayo ni siku ya kiyama وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد متفق عليه يحشر الناس يوم القيامة وتتقسانوا سيكو يا قيامة على أرض بيضاء كتك أرض نيوبة عفراء يعني أولي ويوبة ونيكوين لكوين ويكوندو weupe uliozidi mpaka unakwenda kwenye humra kakursatin nakii kama kipande cha unga kilicho safi ala wa huwa al-ardhu al-jayida ni ardhi nzuri watakayokusanywa watu laisa fiha alamun li ahadin hakuna katika ardhi hiyo alama ya yoyote alama ya kuishi au alama ya kujenga ardhi hii watakao kusanya ardhi ni ardhi nyeupe safi weupe wenye kumili kwenye wekundu yakulu al-qadhi iyad ka'anna an-nara ghayyarat bayadha wajhi al-ardhi ila humra kama kwamba moto umebadilisha weupe wa juu ya ardhi kwenda kwenye wekundu ule moto umebadilisha bayadha wajhi al-ardhi ila humra يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي وتكسانيو سيكو يا قيامة جو يا أرض نيوبي عفراء ويوبي ونيكوميلي كوني ويكونو كقرصة نقي كما كيباندي تا أونغا وليوميوبي ليس فيها علم لأحد حكونا علام يويوتي alama ya kuishi hapo katika ardhi hiyo kwamba watu waliishi au alama ya kujengwa kwamba palijengwa pale hapata kuwa na athari yoyote katika ardhi hiyo yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kwa hiyo watu watakusanywa katika ardhi hiyo nyeupe ambayo haina alama ya mtu yote kwamba aliishi hapo au alijenga ni ardhi safi nyeupe yenye kumili kwenye wekundu kala al-qadhi ka'anna an-nara ghayyarat bayadha wajhi al-ardhi ila humra wa ajma'a al-muslimuna ala thubuti al-hashri yawm al-qiyama wamewafikiana waislamu kuthubutu jambo hilo la kukusanywa viumbe siku ya kiyama wa yuhsharu nnasu hufatan la ni'ala alayhim watu watakusanywa hali ya kuwa hufat hawana viatu uratan la kiswata alayhim hawana nguo ghurlan la khitana fihim hawajatahiriwa liqaulihi ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu kama tulivyoanza umbile la kwanza tutalirudisha vile vile kama mlivyoanza kuumbwa mtarudishwa vile vile wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innakum tuhsharuna hufatan uratan ghurla nyinyi mtakusanywa hali ya kuwa hamna viatu hali ya kuwa tupu tupu hali ya kuwa hamjatahiriwa thumma qaraa صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما تلفيوانزا ومبيل لكوانزا تترلوليشا هيني أهادي كويتو sisi ni wenye kufanya hivyo. Wa awwalu man yuksa Ibrahim, wa kwanza atakayepewa nguo ni nabii Ibrahim, muttafaqun alayhi. Wa awwalu man yuksa Ibrahim, wa kwanza atakayevalishwa nguo ni nabii Ibrahim, muttafaqun alayhi. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. الحديث وتتكسانيو سيكو يقياما هل يكو توبوتوبو هل يكوجا هل يكوتو تهيريوا بهما هل يكو هوانا تشوتشوت. الحساب، الحساب لغة العدد، حساب كتك لغة يعني العدد حساب، وشرعا اطلاع الله عباده على أعمالهم، اطلاع الله اطلاع الله عباده على أعمالهم، ني الله كونيش وجواك عمل زاو. Allah kuzijua amali za waja wake na kuwaonyesha amali zao waja wake. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunna wa ijma'i muslimin. Jambo hilo la hisab limethubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya Waislamu. Qala Allahu ta'ala inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Hakika ni kwetu sisi marejeo yao, watarejea kwetu kisha sisi ndio tutakao wahisabu. Thumma inna alaina hisabahum. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi ba'd salatihi allahumma hasibni hisaban yasira. Mtume sallam alikuwa akiomba katika baadhi ya sala zake, e Mola wangu ni hisabu hisabu nyepesi. Faqalat Aisha radhiyallahu anha mal hisabu liyasiru, hisabu nyepesi ni ipi? Qala an yandhura fi kitabihi fayatajawaza anhu, ni Allah kuangalia katika kitabu chake mtu kisha akamsamehe. An yandhura fi kitabihi fayatajawaza anhu, ni kuangalia katika kitabu chake kisha Allah akamsamehe mja wake. Rawahu Ahmadu. Wa qala al-Albani isnaduhu jayyid, hiyo ndiyo hisabu nyepesi. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وموافقان وإسلام كثبوت جنبه هيلو لا حساب كحسابي وصف القيامة. وصفة الحساب للمؤمن صفة كحسابي وكم إسلام أن الله يخلو به. لكبا الله أتقوى فراغنا هو مؤمن فيقرره بذنوبه كشا تمثبتشي مذنبياك. Allah anakaa na muumini huyo faragha na kumthibitishia madhambi yake, wewe ulifanya hivi, wewe ulifanya hivi, wewe ulifanya hivi, hata idha raa annahu qad halak, mpaka huyo muumini akiona kwamba ameangamia kwa madhambi yake hayo. Qala Allahu lahu, Allah atamwambia satartuha alayka fi dunya, nimekuyasitiri madhambi hayo kwako duniani. Wa ana aghfiruha laka al-yawm, na mimi nayasamehe kwako madhambi haya hii leo. Fayu'ta kitaba hasanatihi, kisha atapewa kitabu cha thawabu zake amali zake nzuri. Wa amma al-kufaru wal munafiqun, ama makafiri na wanafiki, fayunadi bihim ala ru'us au fayunada bihim ala ruusi lkhalaik, wataitwa mbele ya viumbe, haulai ladhina kadhabu ala rabbihim, na kuambiwa hawa ndio waliomkadhibisha mola wao. Ala laanatullahi ala dhalimin, fahamuni laana ya Allah iwashukie madhalim. Hadha huwa sifatu lhisab, sifatu lhisab lilmumin anna Allah yakhlu bihi, ni kwamba Allah anakaa naye faragha, atakaa naye faragha mumin. Fayukarriruhu bidhunubihi, halafu atamthibitishia madhambi yake. Hatta idha raa annahu qad halak, mpaka huyu mumin akiona kwamba ameangamia. Qala Allahu lahu satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm, nimeastiri madhambi hayo kwako duniani na mimi leo na yasamehe madhambi hayo. Fayu'ta kitaba hasanatihi, kisha atapewa kitabu kile cha thawabu zake, amali zake nzuri. Hii ndio lihisabu liyasir, kama alivyoelezea Mtume sallam, anyandhura fi kitabihi fayatajawaza anhu, kisha Allah atamsamehe mja wake huyo. Wa amma al-kuffaru wal-munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, makafiri na wanafik wataitwa mbele za watu, halafu wataambiwa haulai alladhina kadhabu ala rabbihim, hawa ndio walomkadhibisha mola wao. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin, fahamuni la'na ya Allah iwashukie madhalim. Al-hadith muttafaqun alayh min hadith ibn Umar. Thumma qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wal hisabu 'ammun li jami'in nas, hisabu hiyo itawaenea watu wote, illa mastathnahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wale ambao mtume amewatoa katika hukumu hiyo ya kuhesabiwa. Wal hisabu 'ammun li jami'in nas, hisabu hii itawaenea watu wote, illa mastathnahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wale ambao mtume amewatoa katika hukumu hii ya kuhesabiwa. Wahum nao 70,000 min hadhihi al-umma, watu 70,000 katika umma huu. 70,000 min hadhihi al-umma, hawa ndio hawatahesabiwa. Minhum Ukasha ibn Muhsin, yadkhuluna al-janna bila hisabin wala adhab, hawa wataingia peponi bila kuhesabiwa wala kuadhibiwa. Muttafaqun alayhi. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000، pamoja na kila mmoja katika hao watu 70,000 atakuwa na watu 70,000 wengine. Sawa. قال ابن كثير هذا حديث صحيح وذكر له شواهد، akahitajia shawahid za hadithi hii. Anna مع كل واحد 70,000، atakuwa pamoja na kila mmoja katika hao 70,000 au masahaba, kila mmoja katika hao atakuwa na watu 70,000. Sawa bado ni kidogo sana bado ni kidogo, umma mzima umma mzima iwe ni hao tu, ni kidogo sana. وأول من يحاسب هذه الأمة، ومنذ وتقوه سبيوا أمته. وأول من يحاسب هذه الأمة، ومنذ وتقوه سبيوا أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. سيسنديو وميشو wenye kutangulia siku ya kiyama watakao hukumiwa kabla ya viumbe wengine. Nahnu al-akhirun, sisi ndio wa mwisho. Lakini as-sabiquna yawma al-qiyama al-maqdi bainahum, wenye kutangulia siku ya kiyama, wenye kuhukumiwa kabla al-khalai, kabla ya viumbe wengine. Al-hadithu muttafaqun alayhi. Hii ni kuonesha ummati Muhammad ubora wake na utukufu pia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Warawa ibn Majah an ibn Abbas marfu'an nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasab alhadith, sisi ndio mwisho wa umma zote na ndio wa mwanzo watakao hisabiwa. Nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu, sisi ndio wa mwisho wa umma zote na ndio wa mwanzo watakaohesabiwa. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة. جمع لكوانزا أتكالوه سبيوا أمتك كحق ذا الله نصالة. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة. جمع لكوانزو أتكالوه سبيوا أمتك كحق ذا الله نصالة. جتانغلي وصالة ذاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. جمع لكوانزا أتكالوه سبيوا أمتو سكوية قيامة نصالة. فإن صلحت صلح سائر عمله. صالة زكي وساوا ساوا زتكوا ساوا ساوا عمل زكي زوت. وإن فسدت نصالة زكي زكي ومبايا فسد سائر عمله. عملي زكي زوتي زتكوا مبايا. إني كونيشا واجب وصالة نومهم وصالة na kwamba sala ndio nguzo kubwa baada ya shahada mbili. Kwa jambo la kwanza litakalohesabiwa kwa mtu ni jambo la sala katika haki za Allah, ni haki hii ya ibada hii adhima ya sala. Sala zikiwa sawa sawa, mtu alikamilisha sala zake, hakufanya uzembe katika masala ya sala, hakuchelewesha sala, akasali katika wakati wake na masharti yake na nguzo zake na wajibati zake na sunna zake, hapo ni amali zake zote zitakuwa sawa sawa. Ama sala zikiharibika, ikiwa sala zake ni nusu nusu, fasada sairu amalihi. Na kuna baadhi ya Waislamu wanafanya uzembe jambo hili la sala, wanafanya uzembe na dharau jambo hili la sala, kuona kwamba ah, ni kitu kidogo tu, si nishakuwa Muislamu, si Uislamu unatosha. Nani kasema Uislamu unatosha bila sala? Uislamu unatosha bila ibada? Hiyo ni akida chafu na itikadi chafu ya murjia hiyo, kwamba mtu imani tu inatosha kumuamini Allah na siku ya mwisho bila kufanya amali yoyote, bila kusali, bila kufunga. Hiyo ni itikadi chafu ya murjia. Allah subhanahu wa ta'ala singesema katika Qur'an innal ladhina amanu wa amilus salihat. Kama ingekuwa imani inatosha, asingeongezea wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kuonesha kwamba iman lazima amali pia iwepo pale, amali njema. Kusala ndiyo kitu cha kwanza ambacho Muislamu anatakiwa kitilie umuhimu baada ya shahada mbili, kwa kukijua na kutekeleza, kuijua sala na kuitekeleza sala. Lakini baadhi ya Waislamu ndio hivyo, hawatilii umuhimu jambo la kuisoma sala wala la kutekeleza sala. Mtu anatembea tu ni Muislamu, anaitwa Said, anaitwa nani, ni Muislamu yeye, lakini jambo la kuswali hayumo, jambo la ibada yoyote hayumo, hakuna Uislamu huo. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar, mwenye kuacha sala amekufuru. Kwa hiyo sala zinapokuwa sawa sawa, asalu hasairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Rawahu at-Tabarani fil Awsat wa sanaduhu la ba'sa bihi insha Allah. Qalahu al-Mundhiri fit targhib wat tarhib صفحة 246 الجزء الأول. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. جمولا كوازل تكالوكمي وبين يواتو نكتك مصالة يديما دامو دامو زواتو كساسي جامو لفساسي في دامو في كوماغ دامو يممتو. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. جابوا لكوانزل التقلو كميوا بين واتو سكوا قيامة نكتك مصالة يدام زواتو نفساسي. هو لموا هو هو لموا هو هو لمفوجة مكونو هو لمجيرو إذو تهيزو ندامو إذو إذو تكونا كوكميوا سكوا قيامة. كوكو upande wa haki zawatu, jambo la kwanza litakalo angaliwa na kuhukumiwa ni upande wa damu zawatu. Ama katika haki za Allah ni hiyo ibada ya sala ndiyo mwanzo itakayo hukumiwa na kuhisabiwa. ثم قال ابن قدام المقدسي رحمه الله والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. ميزان إن كفة مبيلي يعني vile vizio viwili na ina lisan ambayo zitapimwa amali kwa mizani hiyo. Amali za kila mtu zitapimwa kwa mizani hiyo. Wal mizanu lahu kifatani, sio mizani hizi za kupimia mchele zina kifa kimoja. Hiyo mizani hiyo ina kifatani, upande huu na upande huu, tafahamu faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinu فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Yule mtu ambaye mizani za amali zake njema zitakuwa nzito, hao ndio wenye kufaulu. Waman khaffat mawazinu, na wale ambao mizani za amali nzuri ni hafifu ni kidogo. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون, hao ni wale ambao wamezipa hasara nafsi zao, watadumu milele katika jahannam. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, almizanu almawazinu jamu mizan, mawazin ni nyingi, mufradi wake ni mizan. Idhan almawazinu jamu mizan, wa huwa lughatan ma tuqaddaru bihi alashya'u khiffatan wa thiqala. Mizan ni kile kitu ambacho hukadiriwa vitu kwa wepesi na kwa uzito. Hupimwa vitu khifatan wa thiqala, kwa wepesi na kwa uzito. Almizan wa huwa lughatan ma tuqaddaru bihi alashya'u khifatan wa thiqala. Mizani ni ile ambayo hupimiwa vitu kwa wepesi na kwa uzito. Hiyo ni katika lugha. Wa shar'an ma yadhauhu Allahu yawma al-qiyama liwazni a'mali al-ibad. Mizani ni atakayoiweka siku ya kiyama kwa ajili ya kupima amali za watu. Wa qad dalla alayhi al-kitab wa sunna wa ijma'u salaf. Imefahamisha jambo hili la mizan Qur'ani na hadithi na itifaki ya watu wema waliopita. Qala Allahu ta'ala فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يعني دليلي موجه katika dalili za Qur'ani zinazothibitisha mizani hiyo. Wana pia يقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. تتويك ميزان زو دليف ميزان أدليف سيكو يا قيامة هيت ظلمي ونفس يوتي كتو جوتي. فلا تظلم نفس شيئا هيت ظلمي ونفس يوتي كتو جوتي علي جوكيفانيا حتى ظلمي. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حتى كما نميزاني وحبة يا خردل كتو كدوغو بيا تتكيليتا تكتيه كتك ميزاني هيو. وكفى بنا حاسبين سيسي تنتوشا كواني ويني كهساب. الله سبحانه وتعالى أكثبتش ميزاني هيو أمباو يتكواني ميزاني أدليفو haitadhulumiwa nafsi yoyote kitu chochote. Hata kama mtu kitu chochote alichokifanya kitu cha amali njema kitajulikana na kitapimwa. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema matamshi mawili habibatani ila rahman, matamshi hayo anayapenda Allah, khafifatani ala lisan, matamshi hayo mawili ni mepesi katika ulimi kuyatamka, thaqilatani fil mizan, ni mazito katika mizani. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Al-hadithu muttafaqun alayhi, wa ajma' as-salafu ala thubuti dhalik. As-salafu wamefikiana kuthubutu jambo hilo la mizani. Kwa hiyo mtume akielezea jambo hilo la mizani katika hadithi hii kwamba kalimatani habibatani ila ar-rahman, khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, matamshi hayo mawili ni mazito katika mizani ya thawabu. Mtu anapoyatamka yanazidisha thawabu au mizani na uzito wa thawabu zake. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Matamko mawili na ni mepesi kuyatamka na Allah anayapenda, ni mazito katika mizani ya hasanati. Lakini pamoja na hivyo, sijui kama kuna mtu ametamka haya kuanzia asubuhi mpaka jioni katika sisi hapa. Labda tutamke sasa kisirisiri. Ndio tulivyo, ndio tulivyo bwana. Ndimi zetu ni ngumu sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Napanda matatu kila siku hapa. Tutoka hapa mpaka Likoni kimya. Mdomo kautia zipu. Kimya. Ushaona tunajikosesha mizani zetu za amali njema. Tunakosa thawabu nyingi. Unafahamu bwana? Mtu ukiwa na gari yako, tuktuk yako, hujapata abiria. Si wamtaja Allah hapo. Hata kama abiria yupo hapo nyuma, wamtaja Allah. Akudhuru nini abiria hiyo? Huyo. Tutajikosesha. Kwa kweli zojikosesha thawabu hizi nyingi za kuzidisha na kulimbikiza thawabu za uzito wa mizani zetu. Kala wa huwa mizanun hakikiyun lahu kifatani, na hiyo ni mizani ya uhakika ambayo ina vizio viwili, upande huu na upande huu. Huku kuna pimwa amali njema, huku kuna pimwa amali mbaya. Li hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. سجلات مبوكو نما دفتاري يتويك وكتك وپاند موجة وميزان نا إلي بطاقة يا لا إله إلا الله يتويك وكتك وپاند منجين. الحديثة رواه الترمذي وابن ماجه قال الألباني إسناده صحيح. kuelezea hii fadhila za la ilaha illa Allah, kwamba bitaka itakuwa kuwa na la ilaha illa Allah itakuwa na uzito mkubwa kuliko hizo sijilat mabuku yaliyo katika upande mwingine. Hadithi pia inathibitisha mizani hiyo ambayo ina kifatani. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد. ما علماء مختلفين يعني ميزان موجة أو نينجي زي تكزوكوا بس في القيامة نميزان موجة زي تقيموا عمل إذا كلا متو أو نميزان نينجي. فقال بعضهم متعدد بعض العلماء سما نينجي ميزان هذا بحسب الأمم وكلنا نأمة زي نينجي أو الأفراد أو واتو أو الأعمال أو كلنغانا نعمل زلفيو نينجي نهيزو ميزاني بيا زيتاكوا نينجي. لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة سبو هاي كوجة كتك قرآن اسبقوا يمكوجة كجامع ميزان. فأما من ثقلت موازينه ونضع الموازين زيمكوجة كجامع. Nasema kwa vile zimekuja kwa jamii mawazin, inaonesha kwamba zitakuwa nyingi mizani hizo, sio moja. Wa amma ifraduhu fil hadithi fabi'tibari aljinsi, ama kufanywa mufrad katika hadithi ni kwa kuzingatia jinsi ya hiyo mizani. Katika hadithi imekuja mizani kama hii, thaqilatani fil mizan mufrad. Hasema hii ni kuzingatia jinsi ya hiyo mizani. Lakini Qur'ani imetaja mawazin katika aya zote kuonesha kwamba ni nyingi hizo mizani siku hiyo ya kiyama. Waqala ba'dhuhum huwa mizanun wahid, baadhi ya maulama wanasema ni mizani moja tu, liannahu warada fil hadithi mufradan, sababu imekuja katika hadithi kwa kuwa ni mufrad, haikutaja kwa jame. Wa amma jamuuhu fil Qur'ani fa bi'tibari al-mawzuni, hawa nao wanajibu kwamba ile kujumuishwa mawazini katika Qur'ani ni kwa kuzingatia kile kitakachopimwa. Amali ni nyingi, kama ni watu ni wengi, kwa kuzingatia al-mawzuni kitakachopimwa ndio imefanywa jame mawazini. Menielewa? Hawa kauli hii ya kwamba ni mizani moja, wanarudi kauli hili kwamba kwa nini imefanywa jamii katika Qur'an, wanadhau mawazina, fa amma man thaqulat mawazinuhu, wanasema ili ni bi'tibari al-mawzun, kuzingatia kile kitakachopimwa, sababu ni vitu vingi, ni amali nyingi na ni watu wengi. Qala wa kila al-amraini muhtamal, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema yote hayo mambo mawili yanawezekana, wallahu aalam. Inawezekana kutakuwa na mizani nyingi, na pia inawezekana kwamba ni mizani moja tu itapimwa amali za watu wote. Wa madhalika ala Allah bi aziz, sio zito hilo kwa Allah. Walladhi yuzanu al-amal, kitakachopimwa ni amali za kila mtu, ibada za kila mtu ndizo zitakazopimwa katika mizani hiyo. Li dhahiri al-ayati sabiqa, kwa dhahiri ya aya hiyo iliyotangulia. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. حتى كما نميزاني وكيتو كدوغو تو تيمبي موجة تو يا خردل دوغو أتينا بها فيا تتيليتا تو يبيمي. كما كو آية هي اليو تنغوليا نكوانبا كيتاكا تشوبيواني عمل زكيلا متو لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها, وظاهر الآية اللي تنقليها بيانا حديثي اللي بعد ياك حديثي اللي سوما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقيل صحائف العمل, إمسيما بيا itakazo pimwa ni zile sahaif, mabuku ya amal, yale mabuku yaliyoandikwa amali za kila mtu ndio yatakaopimwa. Li hadithi albitaka, sahibi albitaka, kwa hadithi ya huyu mwenye hiyo bitaka ya la ilaha illa Allah, hii tuliyosoma. Fatudhau sijillatu fi kifa walbitaqatu fi kifa, mabuku yale madaftari ya amali yatakuwa katika upande mmoja wa mizani na ile bitaka la ilaha illallah katika upande mwingine. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha yatakaopimwa ni hayo mabuku ya amali yaliyoandikwa amali ya kila mtu. Wakila al-amilu nafsuhu, pia imesemwa yule mwenye kufanya amali mwenyewe ndiye atakayepimwa, mtu mwenyewe, mtu mwenyewe atapimwa, kila mtu atapimwa yeye mwenyewe. Lihadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'ula, hakika ataletwa mtu mkubwa mwenye kuanda siku ya kiyama hawi sawa kwa Allah, hawi sawa na ubawa wa mbu mizani yake. Mtu huyo mkubwa jinene limenona halitakuwa sawa siku ya kiyama na ubawa wa mbu. Hii hadithi inamaanisha kwamba mtu mwenyewe ndiye atakayepimwa, sawa eh? Waqala, halafu mtume akasema ikra'u fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, ha fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, ni kwamba hii inaonyesha kwamba ni mtu mwenyewe ndiye atakayepimwa wizani wake na amali zake zitakavyokuwa. Wajamaa baadhi wa ulama baina hizi nusus bi anna aljamia yuzanu, wamefanya jamii baina ya maulama baina nususi hizi zinazoelezea kwamba ni mabuku au ni mtu mwenyewe au ni amali zitakazopimwa, wanasema bi anna aljamia yuzan, vyote hivyo vitapimwa. Au أن الوزن حقيقة للصحائف, أو وزاني وحقيقة بتقفل بيمون يالي مبوك يعمل, وحيث إنها تثقل وتخف bihasabil a'malil maktuba, na kwamba sahaifu hizo mabuku hayo yatakuwa mazito na kuwa mepesi kulingana na zile amali zilizoandikwa katika mabuku hayo. Kuna amali njema zimeandikwa nyingi, mabuku hayo yatakuwa mazito. Ikiwa amali njema zilizoandikwa ni kidogo, mabuku hayo yatakuwa mepesi. Sara alwaznu kaannahu lil a'mal, hapo itakuwa wizani ni kama kwamba ni wazile amali. Wa amma waznu sahibi al-amal, ama kupimwa yule yule mwenye amal, fal muradu bihi qadruhu wa hurmatuhu, muradi wake ni ile kiasi chake na heshima yake. Wa hadha jam'un hasan, Sheikh asema hii ni jamii nzuri. Wallahu a'lam. Kwa hiyo kuna ikhtilaf baina ya maulama, sababu nususi hizi za Qur'ani na Sunna zimekuja kwa kila moja katika haya. Kuna nasi inosema kwamba zitakazopimwa ni amal, kuna nasi inosema kwamba zitakazopimwa ni zile ni yale mabuku ya amal, kuna nasi inazosema kwamba atakayepimwa ni mtu mwenyewe, kila mtu atapimwa. Kwa hiyo nususi zimekuja kwa hayo yote mawili, bali ijtihadi ya maulama ndio wamekwenda kwenye jamii hii aliyoelezea Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. والله أعلم.